لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فإسلام كي دهر عمل أو دهر عبادت حقیقت پی جندل او داغی حکمت پی جندل دا اصل شیر علی او بندتا پسی مانا کی مسلمان ویلشی چغد قل اسلام تطول و احکامنا پورا واقفی او دا سی واقفی چه بخپل مطمئنی لیکن دنور خلقوم تسلی کولی شی. تو پا اسلام کی دا یا عبادت تے چه کال پس رازی چه اللہ نازل کرے ہو پرز کرے ہو دیر مخ کے دی امت کی نابل کی نور امتنو کی اللہ رب العزت منگتا دی حقیقت بیانی. قرآن کریم چکلا باطل باندی رت کئی مدعو سردیر وی چولاکن المنافقین لا یبقہون. قرآن منافقان دا سی خلق دی چی زان نپوہ کئی دا دین پراز باندی بز منډه ترړه ها هو شور زوګي جوړ کړی اذان نه پوهی کی په حقیقت باندې چې د دې عمل په اسلام کې صحیحیت ته نبی عبد د دې په اسلام کې صحیح حکمت ته نبی عبد د دې په اسلام کې سبرکت ته حضور خدان پوک کنا تدری خبره خدکا چې د دې حقیقت څه دی د دې حیثیت څه دی حکمت او د دې برکت څه دی. نبی اکتا عمل کینو خون بدر کئی شوق بدی پیدا کیگی نور بدی ور سرد ایمانی تقویت زیاتی گی. نگو را دی حکمت داو ابراہیم علیہ السلام تا اللہ رب العزت وی چی دا زید قربانی کا نو دا دی حیثیت سو دا دی حکمت سو او دی کی برکت سو. دا دی حیثیت خو پدین کی یو عبادتو اللہ سر یو قرب و منزلتو چسنگ پنور عبادتو باندی بند اللہ تنزدی کی گی نپذیم الله ته نزدیکی دا د الله د نزدېکت یو لوی ذریعہ وسیله ده. حکمت داو چې غزی نه قربانی کو هغه دا غزی وینه نه تو یولې اني غوخو سره سچل کو نه دا قربانی دا غو جسمانی او بدنی نه و دا قربانی روحانی و چې د حق په مقابله کې په دنیا کې سمرا اعمال کیږي اسمرا جرمونه او گناهونه کیږي دیو پاره کې شرک دی بل پاره کې د غیر الله په نوم باندې نظر و نیاز و قربانی دی و حلالی دی دا با که دی کنا بل پاگی که دا دنیا دا خواهشات و تابیداری دا او بل پاگی که دا مال اولاد سر محبت تی المال والبنون المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات ابراهيم عليه السلام ولګید او هغه شرک او چې مخلوق کو او بیا هغه چې د غیر الله په نوم باندې به قربانه کولی علالی کولی کو خانو کلو کې سارو او کلو یې سارو هغه بیا دریم نمبر کې هغه خپل خواهشات ته دنیا چې بنده ته نفس وې داسې او کا داسې او کا نور سیدونو ته خسته کیدا او بیا مال او زامن د ټول رايو زکل او چاړې پراخ کا چې بس ما ځان د دین اخلاص کو زه و چرې الله سره شرک نکوم ځکه ما ته ویلي چې لا تشرک بالله الله تشرک بی زمي دل جوړ کو کور می جوړ کو مرکز جوړ شو خو لومبه خبردار چې ما سره وشرک نه کوي منه کړی و باندې دوی مداو چې ارسه منه نو زما په نوم به منه نظر او نیاز به الله په نوم ولچانه غیر الله په نوم نه بل دار چې دنیا د خواهشاتو نه نفسي نفسانی او شیطانی دغې نظر اوچت کا او بل دار چې مالو اولاد سره محبت مساته نغه خوکاره کو کنه که چې زاغه محبت د خپل اولاد سره وې نو په اسماعیل بیچاره چاړنه راکا دا خو زما زیه او مېره دا خو زما د زړه ټوکړی دي نو زبا اگر سي راځم کلو چاړې په راخ کن دا قرباني شو مونږ ته ما قشه پروت دې مونږ به هم دا نیتی چې الله چې مونږ دا په ساری باندې چاړ راکاګو نو دې مطلب دا دی چې څومره کارونه استاد رضا نه دي په هغه کې ستاسو نافرمانی دا او خلاف ورزي ځان یا الله مونږ په هغه ټولو چاړه راخ کا نه وې کو دې خدامت دا قربانه حکمت ته دا حکمت ته ها برکات یې سړي نو احادیث کې راځي چې ابراهيم عليه السلام تعالی وې چې تا دومره لوی کار وکړ دومره لوی ټوپ دی و چې زما په نوم دی او خپل محبوب بچي ا قرباني کوم ما تا سره وعده ده چې دا ټول دنیا باستا د اولاد نه ډکوم یو زما دادا چې څومره مخلوق ستا خلافي ا بس تا خپل کې را ورزوم ستا غلامان به جوړوم او بل دادا چې کوم خلق ستا د ملت خلاف کوي ناغي په دنیا کې هم ذلیلې آخرت کې به هم ذلیلې دا برکاتو وګوره ډیر خلک اجازه نه دي خبر مونږ وایو چې ګنې مسلمان له پکار دي چې د اسلام د هر عبادت نه ځان واقف کی نو الا قبلیږي دا عبادت به الا قبلیږي ځکه علم مخکې دی عمل وروسته دی، نو دا د علم مقام دی چې ته د خپل عمل او د عبادت شان اوپیجنې، حکمت اوپیجنې، برکت اوپیجنې. چې کوم نه دی واقف نو ګوره داغه خلق حال نن وګوره چې د دنیا د هر علم نه واقف دي. انګلیش کې غي مخ کې دي، ریاضه کې غي مخ کې دي، د دنیا په نورو تعلیمونو کې غي مخ کې دي، بهر ور پسې تللی دي. ای چې سوره وس کې دو مالی او جانی قربانی پکړې ده، هغه علمونه حاصل کړی دي، ولیکن د اسلام نه ندي واقف. ولې مونږ ته اوس پته ولګی ده چې هغه مالدار خلق چې غریبه په دې اختر کې د یوې په ځای سلور او پنځو ساروي غټ غټ او نه هلس به واړو واړو قرباني کول، هغه څه کال قرباني نه کړی. ولې هغه وی دا مرز غټ دی نه څنګه چې مونږ ته ولګی. نکوز دی خبر وی چې ظالما د اسلام د راز نه نه خبر ځان دې نه واقف کړي، نو استاد علم استاله هیڅ پیدا نه درکې کتاب ټول عمر خرج کړي، کتاب په مالونه او لکونه خرج کړي، کتاب په بار ملکونو ته تلې، ولیکن چې ته خپل اسلامي عبادت نه نه واقف نو زاد له پیدا نه درکې. ولی قرآن او سنت خو په دې گواهی چې صدقه رد البلای، صدقه رد البلای، یا بندا چې صدقه کې خیرات کې مصیبتونه بدن الله لري کوي، مرزونه بدن الله لري کوي، بلاګان بدن الله لري کوي. ویلي قرآن وی ان الله یدافع عن الذين امنوا، الله د مؤمنانو دفاع کوي. دا عبادتونه ولا را مخ کې کړی چې منځ کوا، حج کوا، قرباني کوا، په دې سره وته د مصیبتونو نه خلاصې. لکه روزه د دې لپاره الله په موږ راوستو یو میاشت چې د کال لپاره انسان بدني صحت حاصل شي، د کال لپاره برابر شي ورته. نو په دې اختر کې دا قرباني د دې لپاره راوستو چې زړه په دې کال کې بلاګانې او مرزونه او مصیبتونه لري شي، ځکه دوی قرباني کړې ده کنه، هر هغه قرباني کړې ده په دې نیت یې کړې چې الله وایي نه لاله ما چې څوک ستاسو دین خلاف کوي او مقابله کوي او مخالفت کوي او شرکونه کوي او خواهشات کوي، هغه می چاړه راخکا چې مونږه هغه خلقو کې نه یو، هغه سره مونږه لال کړل الله مونږه ساتینو وګورو ته دا خلق دراز نه نه خبر خا تاسو په دغې صفاتونه کوي چې پلانې دا خو ریټایر جرنل دی، ریټایر بریګیډیر دی او ریټایر پلانې دی، وای کار څه دی خو د اسلام نه ریټایر دی. چې کوم شی خدای دې سپار نازل کړی دی چې ته ناراض نه بچي، په هغه ته دا یقین کوي چې نو کومه ځکه چې اسنه دا مرز را تراشي، نو دې ته پاره مې چې ګوره د اسلام داري خبره نه ځان واقف کولو خبرو لپاره دي، چې بیا بنده د خپل ځان د پاره هغه کارونه کوي چې ناروای نیت دای چې ځان له صحت کوشش کوما او چې عمل کوي نه ټول د مرز دی دا څومره الټر روان دي. زمونږ په دې قربانه کې چې خدای کوم برکات یې خېدي، کوم حکمتونه یې خېدي، نو دا غوښنه همون مسلمانان خبر یو چې دا تعلیم آپته سره کینا چې ډیګری دي پړپړې لیکلې چې دا مې دامت کړې، دا مې دا کړې، دا مې دا کړې، تا سره کینا او اول سبق خویا او ته تعلیم وکا چې ته خو جاهل یې، تخو د اسلام په کارون نه پوئیږي. تکا اللہ رب العزت قرآن کی بیا بیا وی فعلم فعلم وعلم فعلمو وعلمو ځان پوه کې ځان خبر کې د دین نه نو رستو بیا پکې بد ناراضه کنا ها د دین هیڅ یو کار داسې نشته ری چې کی زمونږ لپاره شری هغه کی زمونږ لپاره ضرری دومره لا ویلی ک چې تاسو پکې ظاهری شر وینه چر دې کې نقصان چر دې کې هوځک نو آسان تکرو شین و هو خیر لکم تاسو پکې شر غنه او به الله تعالی پر دې لوي خیر او برکت ګرځولي تم خدا کی زړه چې مسلمانانو په هیڅ عبادت کې شر نشتا فساد نشتا نقصان نشتا بلکې ټول د خیر او برکت نه ډک دي الله دې موږ له توفیق راکړي واخره